نیک محمد نور محمد پاچا ګلالی شیر محمد پښتنه کوي چې کچری په یو حادثه کې دوه نفره تصادفاً په یو ځای باندې مړه شي، جنازه یې مستقله کېږي او که په یو ځای باندې؟ حضرات دواړه مسلې حق دي. تاسو خو لا دوه کسه یاد کړه، وام که سل کسه پر یو ځای وفات شوي نوبت په نوبت وفات شوي وي، اما د جنازې وځای ته حاضر کړه، نو امام کولای شي د امام د لمانځه چې دغه اویا نفره اتیا نفره پنځوس نفره ټول و طرف د قبلې شریفې ته کتار کښې دي، په یوه پلا یو لمونځ یې کافي دی، یا داسې سره کښې دي چې د یوه سر وي د بل پښې خط ځینې جوړ کړي، بیا دا په یوه پلا لمونځ و ټولو ته دا هم سوي دي، او که داسې وي چې نوبت په نوبت لمونځونه ورکوي نو دا هم حق ده. حضرت پیغمبر اسلام عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شهداء أحد شريف أو يا نفر وحضرة حمزة رضي الله عنه دغ سردار الشهداء شد عليه السلام مبارك آكادي أو دع عليه السلام مبارك سرف يوكا البان زكري أو لوي مجاهد الإسلام أو دلا ورب هادر فأحد شريف كيف شهادة رسيد لي دي أو يا وارد المنظور كري دا معنى شدت المنظور كي دي فرها غزة يفروتو بل صحابي بيرا وستي بيا بيا غزة المنظور كي بل بيرا واقستي غزة أو يا وارد ودغا يواء كمبارك دا المنظور أغلي نو كتاب دا دوالي مسألة حق بلل كفرادا فرادا تنها تنها المنظور نوركوي أمسيدا او کدی سره یو ځای کړي په یوه پلا لمونځ ورکړي امسي ده، او دا نه غواړي هلته په مر کړي چې دوی داسې مړه شي چې پیښ پس په دې کې نه وي معلوم، یا پیښ پس دې معلوم وي اما چې د لمانځه و ځای ته حاضر شوله ټول یې راوړه، بیا نو دا دواړې طریقې کتاب راوړي دي. والسلام.